සංසාර සාරෝග විනීතනි සන්නේත සාසං සුචිසාරදේසං සන්දේරකං සන්න තනුපලාසං සංලාපදේසෙන් පනමේ බිසාසං සංසාදිගංකේවලමෝහනාසං සන්නාහ කන්මාරරණේ විසේසං සංසේවිතං දාසි මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නාසිත පාපනාසං සන්නාපදන්සිං හතගෝරපාසං සම්පාරගානිං සුචිසාරවාසං සංවාර සංගං පනමේරසාසං Homage to the Buddha. Homage to the Dhamma, the teachings of the Buddha. Homage to the Sangha, the noble disciples of the Buddha. Homage to the triple gem. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතු සම්මා සම්බුද්දංස Homage to the expert one, the worthy one, the supremely enlightened one. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable sirs, monastics, friends in the Dhamma, you all are welcome to the meditation program conducted by the Dhamma Society in Poland. With the blessings of the Triple Gem, the Buddha, Dhamma and Sangha, I wish you all the best. By the power of the Triple Gem, may all spiritual goals meet with success in these days, in this very special program, meditation program. Mata Dhamma Garu, witam Was wszystkich na tym odosobnieniu. Życzę Wam udanej praktyki i mówię o schronieniu w potrójnym klejnocie, w Buddzie, w Dhammie i w Sadze. Mata, can I have a short sentence about how the translation will go? Because they're expecting something else. No, can I announce just... Tłumaczenie będzie nietypowe. Bante z istotnego powodu, kiedy mówi, to zależy na takim flow w znaczeniu dhammy, więc będą bardzo długie kwestie po angielsku, a ja będę podsumowywał je co 5 albo 10 minut, robiąc wcześniej notatki. To ma swoje znaczenie w praktyce. Chodzi o to, żebyśmy cały czas uważnie słuchali i kierowali umysł na znaczenie tego, o czym jest mowa. Jeżeli jest tak, że ktoś zupełnie nie łapie, ci, którzy potrzebują polskiego tłumaczenia, żeby usiedli tu bliżej mnie, a po mowach, jeżeli będziecie potrzebowali jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia, możecie mnie zapytać zawsze. Myślę, że to nie będzie złamanie szlachetnego milczenia, ale jeżeli tak, to wtedy po odosobnieniu ja będę miał notatki. Także kierujmy umysł na znaczenie tego i nie stresujcie się, że nie ma polskiego tłumaczenia tak szybko. Okay, Venerable Sirs. All of you are participating in a meditation retreat. It means we dedicate our speech, behavior and mind for our spiritual development. That is the meaning of the retreat. In this retreat, we cultivate our mind. We purify our mind for our inner peace. That is the purpose of this retreat. I think you have come here from far away. You have dedicated your life these few days for this program. Therefore, I think you should get the highest benefit of this program. Here especially we discuss the message of the Buddha, what the Buddha explained. The message of the Buddha means the Dhamma. Dhamma means the reality of the world and also the reality of our mind. The more we listen to Dhamma, the more we understand who I am. The more we listen to Dhamma, we understand the nature of the world. Especially, by listening to Dhamma, we understand our mind. What happens to my mind at this moment? Then we can understand, when negative thoughts come to our mind, we immediately understand it. And also, by listening and practicing Dhamma, we cultivate positive thoughts in our mind. That is the purpose of this retreat. You came to here, cultivate your mind. Mental culture is the main thing that we do here. That is the thing that we are here. And also, when we listen to Dhamma, that is the place where we practice Dhamma. Sometimes you may think that in the retreat or when we listen to Dhamma, we listen to Dhamma, then after finishing listening to Dhamma, we practice Dhamma. Is it correct? No, actually it is not correct. When you start your practice, as soon as you sit here, as soon as you start your listening to the Dhamma, that is the place where you start your practice. You know, in Buddha's period, a lot of disciples attained enlightenment while they were listening to Dhamma, opening their eyes. That is why Dhamma explains, listening to Dhamma is a place where we liberate from suffering. Listening to Dhamma also a practice. If you have good attention, and also if you listen to the correct path, the correct Dhamma, at the same time, you cultivate your mind, you purify your mind, you develop your mind. Listening to Dhamma is a place where we practice Dhamma. Not only listening to Dhamma, but even preaching Dhamma also a place where I can practice Dhamma. As a speaker, if I explain the real message of the Dhamma, then I practice Dhamma at the same time. I definitely come to the Dhamma and also living in the Dhamma, reflecting on Dhamma, I preach in Dhamma for you. Then preaching Dhamma also a place where I can practice Dhamma. When you listen to Dhamma, you practice Dhamma. When I preach Dhamma, when I explain the message, I also practice the Dhamma. Therefore, in this entire retreat, all of you and I practice Dhamma in the same place. I think you can understand what I am saying. You understand? Yes, I think I explained very slowly and simply. I think all of you can understand what I am saying. The entire message of the Buddha is that purify one's mind. Sacitta Pariyodhapanam. Buddha has explained his message for 45 years. All the teachings that he has explained for 45 years can be summarized into one sentence in Pali language. Sacitta Pariyodhapanam. Purifying one's mind. All the teachings of the Buddha focus on purifying our minds. Why do we need to purify our mind? For happiness. Whenever our mind is polluted with negative thoughts, such as craving, anger, jealousy, delusion, if we have these negative thoughts in our minds, actually we have no real happiness. We have no peace of mind. That is why we need to purify our mind. The Dhamma explains the path of purification of our mind. For that very first step is that being silent or noble silence. We practice the Dhamma with the noble silence. You know, noble silence is the most beautiful music in this world. Whenever we are silent, we can see the beauty of our mind. At the same time, we keep our mind in the present moment. Mindfulness. Whenever we keep our attention in the present moment, based on mindfulness, we start our happiness. Dhamma definitely explains the path of mindfulness, how we keep our mind in the present moment. At the same time, we purify our mind from negative thoughts. On the other side, we cultivate positive thoughts in our minds. Tutaj na tym odosobnieniu mamy dbać o naszą mowę, ciało i umysł. Mam nawet przekonany, że w ciągu tych kilku dni osiągniecie naprawdę fajne rezultaty. Budda głosił Dhammę jako zrozumienie otaczającego nas świata, zrozumienie naszego własnego umysłu. Dhamma to jest sposób na to, jak dotrzeć do tej prawdy o całej rzeczywistości, jaka nas otacza. I tą metodą jest do zrozumienia własnego umysłu jest kultywowanie konkretnych myśli, właściwych myśli. Dlatego mówiąc o tym, że jesteśmy tu na odosobnieniu, praktyką jest również słuchanie Dhammy, nie tylko medytacja. Praktyką jest głoszenie Dhammy. Miejscem, w którym to, że słuchamy Dhammy, tworzy miejsce, w którym my tak naprawdę praktykujemy. I chodzi o to, żebyście zrozumieli, że tu jest taki bardzo szeroki wachlarz tej praktyki, a nie króciutki. Nie chodzi tylko o medytację. Chodzi o to, że my cały czas w zasadzie praktykujemy i kierować umysł na to, co właściwe. Budda wygłaszał Dhammę w 5 lat, natomiast jest jakieś jedno zdanie wypowiedziane w języku Pali tutaj, które może ją streścić. Oczyszczaj swój umysł. Oczyszczaj swój umysł po co? Dla szczęścia. Takie stany jak pragnienie, złość, zazdrość, ignorancja. Jeżeli kultywujemy te stany, to będziemy tylko cierpieć. Dhamma to jest ścieżka do oczyszczenia naszego umysłu. I poza tym, że teraz praktykujemy i słuchamy Dhammy, to oczywiście chodzi też o to, żeby być w chwili obecnej. Kiedy jesteśmy w chwili obecnej, obecni w tym, co się dzieje, skupieni na teraźniejszości, to nie cierpimy. Dear friends, when we discuss the Dhamma, it is very clear that the Dhamma path is very clear and also it has a gradual path. The Dhamma is like the ocean or sea. You know, the sea, the ocean deepens gradually from the beach to the deeper level, deeper water. Dhamma also like that. Dhamma deepens gradually from beginning to end. Whenever we listen to Dhamma, we can understand this gradual path. That is very important. And also, anyone can understand Dhamma, they can practice Dhamma. Not only that, they can get the results in this life itself. That's a very important thing. When we practice Dhamma, we start our happy life. You know, when we do some activities in our daily life, the results we receive in the future. And also, if we do some activities in our day-to-day life, we think that our happiness will come after we finish in something. That is why we are hurry to complete something. When we do something, we think that our happiness comes after we fulfill in something. When you have a small child, especially if a mom has a very small kid, a child in her womb, she thinks that happiness is after the baby will be born. After that baby was born, he thinks that she is happy after that baby walking. After he is walking, mom sees that, thinks that happiness comes after the baby will go to school. Then that baby goes to school, little by little, until he receives a job. She thinks that happiness comes after fulfilling something. Finally, she thinks that happiness is not in the future. Then what does she do? She takes all the photos and albums in the past. She turns everything. When my child is very in the young age, she is so nice. Then now she comes to the past. We mostly live in the past or future. Sometimes we think that happiness is in the future. Sometimes we may think that happiness is in the past. This is the nature of our life, ordinary life. But what is the nature of practicing Dhamma? As soon as we come to practice Dhamma, happiness is in this immediate moment, the present moment. Until we come to the practice of Dhamma, we are seeking happiness. We are not experiencing the happiness. As soon as we come to practice the Dhamma, we come to experience the Dhamma, experience the happiness. It means we live in the present moment. The present moment is the very most beautiful moment in our life. With this awareness, we can understand the nature of our life. Not only that, day by day, we purify our mind and also we cultivate our mind with positive thoughts, then we are rich in our spiritual development. Not only that, we understand our happiness is in our hand. You know, when we spend our worldly life, we mostly think that happiness is in the outside world. Happiness comes from the outside world. That is the nature of our ordinary life. But what is the nature of practicing Dhamma? Happiness is inside. We create happiness within us. We don't find happiness from the outside world. We generate happiness within us in our mind. Here especially, in one side we practice metta bhavana, only other side we practice mindfulness meditation. Based on breathing meditation, the entire Dhamma is that the entire message of the Buddha is that in one side practicing metta bhavana, loving kindness meditation, on the other side practicing anapanasati bhavana with mindfulness. As a result of practicing metta bhavana, we can reduce craving and anger. As a result of practicing mindfulness based on breathing meditation, we can overcome ignorance or delusion. This is the way of practicing Dhamma. And also, while we are listening to Dhamma, at this present moment, we are able to cultivate our mind. That is the nature of the Dhamma. And also, very special thing, we keep our attention in the present moment. That says in Buddhism, sati nimitta, or the sign of mindfulness. The foundation of mindfulness, we keep our attention around the nose of our lip. This is the very first step of our practice. We keep our attention around the nose of our lip. That means we live in the present moment. With the awareness of this sign of mindfulness, we are aware of our body, body posture, mind, mind consciousness, and finally we understand mental formations too. This is the nature of the Dhamma. The entire message is that in one side we practice metta bhavana or loving kindness meditation, contemplating on dasam, may all beings be well, happy and peaceful. Again and again we think of that. May all beings be well, happy and peaceful. May all beings be well, happy and peaceful. May all beings be well, happy and peaceful. Firstly, we think of this mentally, then when we speak something, we speak every word based on metta bhavana. Not only that, we do all the physical actions based on metta bhavana. It means we are away from anger and craving. When we practice metta bhavana, we can see the beauty of our mind. We can see the beauty of our life. That is the very important moment in our life. And also, when mind gradually gains concentration, we reflect on impermanence, vipassana bhavana, insight meditation, arising and ceasing of our body and mind. This is the gradual path in short. Again and again, we explain the same thing deeply. Zrozumienie Dhammy jest stopione. Dhamma jest jak ocean, bardzo głęboki. I jak postępujemy w praktyce, zanurzamy się coraz głębiej w to rozumienie i poszerzamy ten, nasze zrozumienie świata i to wszystko, co nas otacza, pozwala nam to dalej pogłębiać praktykę, więc nie spodziewamy się, że od razu cały ocean będzie w naszym zasięgu. W odróżnieniu od podejścia takiego tradycyjnego do szczęścia, w którym cały czas wybiegamy umysłem w przyszłość i oczekujemy, że coś nas zaspokoi i wtedy będziemy szczęśliwi, albo ciągle tęsknimy za czymś z przeszłości, Dhamma czyni nas szczęśliwymi tu i teraz. Więc nie potrzebujemy na przykład zdać egzaminu, albo żeby urodziło się nam dziecko, albo żeby cokolwiek się stało, na co tak bardzo czekamy, aż będziemy szczęśliwi. Dhamma to jest praktyka, która prowadzi do bycia szczęśliwym tu i teraz. Bandę podał porównanie właśnie mamy, która obserwuje swoje dziecko, czeka aż ono zacznie chodzić, potem pójdzie do szkoły, potem coś tam się wydarzy jeszcze bardziej, żeby się rozwijało, a potem jak jest stara, to patrzy w album ze zdjęciami i wraca umysłem w przeszłość. To nie jest droga do szczęścia. Dhamma jest inna, poprzez bezpośrednie doświadczenie oświetlenia w chwili obecnej własnym umysłem osiągamy szczęście tu i teraz i zaczynamy rozumieć, że nasze szczęście zależy od nas samych. Nie od czynników zewnętrznych, tylko od tego, jak obchodzimy się z naszym umysłem i jak go rozwijamy. Więc są różne aspekty praktyki, na przykład metta bhavana albo anapanasati bhavana, czyli medytacja mówiącej dobroci czy życzliwości oraz uważność oddechu. Mamy również uważność na chwili obecnej, czyli praktykę po prostu uważności. One wszystkie mają to samo zadanie, rozwijać dhammę i uczyć nas. Więc w skrócie ta ścieżka wygląda tak, że jak zaczynamy praktykować dhammę, to już stajemy się po części szczęśliwi i wszystkie te praktyki prowadzą do tego, że obserwujemy w różny sposób, ale wszystkie te praktyki prowadzą do tego, że obserwujemy nasze ciało, jesteśmy świadomi tego, co się dzieje z naszym ciałem, nasz umysł, świadomość i w końcu wytworzenie mentalne. Przykładowo praktyka metty prowadzi do tego, że życząc wszystkim istotom szczęścia i pragnienie tego szczęścia dla innych, aspiracja tego, żeby wszyscy byli szczęśliwi, jeżeli dobrze skoncentrujemy umysł, to z tego wynika nasza właściwa mowa. Jeżeli dużo praktykujemy mettę, to nie jesteśmy w stanie wzbudzić w sobie złości, kierując słowa do drugiej osoby. To samo dotyczy naszych działań. Nasze działania stają się właściwe, więc ta praktyka prowadzi do tego, że jesteśmy automatycznie szczęśliwi i widzimy, jak piękny jest umysł, który jest szczęśliwy poprzez tą praktykę, jak on się rozwija. To prowadzi z kolei do tej praktyki rozwijania wglądu vipassany, gdzie dostrzegamy nietrwałość i prawdziwą naturę rzeczy. Friends in the Dhamma, while we are preaching the Dhamma, now we are going to practice the Dhamma. First of all, I explain you that as soon as we started to listen to Dhamma, we start our practice. While we are listening to Dhamma, we cultivate our mind. Not only that, especially we practice mindfulness. Now, I'm going to explain how to practice it. Especially, we should be aware of our body posture. And we relax our body, and also we keep our attention around the nose of our lip in the present moment. I think all of you practice it now. You are aware of your body posture, that you are sitting here. At the same time, please keep your attention in this area, around the nose of our lip. That is the very first step of mindfulness. Dhamma explained it as sati nimitta, the sign of mindfulness. Dhamma explained nasikaggeva mukha nimitteva or parimukham sati nupattapetva. In Pali language, it means we keep our attention around the nose of our body. As soon as we keep our attention in this area, we are aware of our body and body posture. Now I am sitting here. And also, when we think something which happened in the past, we immediately understand, now I remembering something which happened in the past. Not the real situation. I am reading my mind at this moment. Then our mind doesn't live in the past experience. We can remember anything which happened in the past. But we know very well, now I am living in the present moment. I just read in my mind. With this awareness, we can remember anything which happened in the past without negative thoughts, without anger, without craving, without jealousy, without conceit, without lust. That is the goal of keeping our attention in this present moment. And also, if we think something which will be happening in the future, we immediately understand that future incident hasn't come yet. I just read in my mind at the present moment. With this awareness, we train our mind to live in the present moment. As a result of this practice, we can be happy in this present moment. We can enjoy our life. That enjoyment is based on our spiritual development, mental culture, purifying our minds. You know, keeping our attention in the present moment based on the sign of mindfulness is the first step of our practice. And also we are aware of our body posture that I am sitting here. When we stand, we know that now I am standing. When we are walking, we are aware of that now I am walking. When we lie down, we understand that now I am lying down. When we speak, we know that now I am speaking. We do everything slowly and mindfully. With this practice, we can see the results. What is the result? We are aware of our mind, our consciousness. The normal people always look at outside. Their minds depend on the outside world of persons. We also look at the world, but what is the difference? We who practice Dhamma, we immediately come to inside whenever we see something. When we see something, when we taste something, when we hear something, when we smell something, when we have some physical pains, we immediately understand what happens to my mind at the moment. The normal people always look at outside world. But we can respond to someone, we can look at outside, but we take care of our mind at the present moment. Why is that? The mind is the most important thing. The Dhamma explains. Mind is the forerunner. Mind is chief. Mind made Dali. If someone does something with a pure mind, happiness follows him because of pure mind. Whenever we do something with an impure mind, suffering follows us because of impure mind. When mind is pure, what happens to us? Happiness comes to our life. Whenever mind is impure, what happens to us? Suffering follows us. With this understanding, no one likes suffering. Everyone likes happiness. If we want to be happy, what do we do? What should we do? We should keep our mind pure and calm. With this understanding, we always take care of our mind. We do all the activities with the pure mind, physically, verbally, or mentally, with this understanding. Not only that, when negative thoughts come to our mind, we immediately understand it. Sometimes you may think that, my friend, all the way, mostly negative thoughts come to my mind. I quickly get angry. Sometimes you may think that. If you can understand your mind is angry, you are successful. You are clever. Why is that? You know your mind. You have come to your practice. You know, most of people in the world, they don't know even they are angry. But as the result of practicing mindfulness, whenever we are angry, we immediately understand, now my mind is angry. Whenever you are angry, if someone says that, my friend, are you angry now? Then immediately what happens to you? You may say that, no, I am not angry. I am okay. When some person points out that you are angry, you immediately correct your mind. But practicing mindfulness is not like that. Outside people don't point out your weaknesses. Who points out your weaknesses? Your mindfulness. Whenever you are angry, your mind says that, my friend, now you are angry. Then immediately we can correct our negative thoughts. We can remove the negative thoughts from our minds whenever we understand, now I am angry. Not only that, whenever I am not angry, I understand, now I am not angry. Then I am okay. And also, whenever mind is greedy or lustful, we immediately understand, now my mind has lust. When we understand my mind is lustful, then gradually lustful mental formations go out. Whenever mind is not lustful, we understand, now my mind has no lust at this moment, then we are okay. Not only that, the very important thing, you know, as common people, normal people, we can understand anger, lust, craving, greed. These negative thoughts can be understood very easily. What is the very difficult thing? Understanding ignorance or delusion. Especially, as the Dhamma friends who are listening to Dhamma, you should be clever to understand your ignorance. Why is that? The Buddha says, suffering definitely comes to the person who is unwise, who is unmindful. Suffering never comes to the person who is wise, who is mindful. Whenever we are suffering, be sure that we are ignorant at that moment. What is the nature of ignorance? For an example, when you eat something, having some food in your plate, when you eat something, when you enjoy something, when you are happy with some delicious food, immediately you look at the food which is on the plate. You think that this delicious food is in the plate at this moment. Is it true? When you eat something, when you feel the food is very delicious, you immediately look at the plate. The delicious food that I am enjoying is in the plate. Is it true? No, dear friend. If you enjoy some food, if you are tasting some food at this moment, that food is in your mouth, not in your plate. But we mostly think that whenever we enjoy some food, that food is in the plate. That's an example for our delusion. Our delusion also like that. Whenever we look at something, whenever we hear something, whenever we taste something, whenever we smell something, whenever we feel some negative or positive physical pain, we think that I have some experience, happiness or suffering from the outside thing. Actually, we can contact something through these senses, but when we understand it, we understand everything through our mind consciousness. When you happy or unhappy with something, if you think that happiness or suffering comes from the outside world, that is the nature of ignorance or delusion, avidya. As soon as we remember something, you understand something, if you think that now you are dealing with your own thoughts, at that moment the material world has completely ceased, then you recognize something. That is the place where you can show your wisdom, your mindfulness. With this understanding, we can understand whether I am ignorant or not. Whenever you look at me, you think that this month is in the outside. Actually, there is a person, there is something outside world which consists with four fundamental elements. Earth element, water element, fire element and air element. With these four elements, there is something in the outside world. But the very special thing, there are no persons, no children, no parents, no food in the outside world. We create our children, relatives, anything through our mind consciousness, based on the four fundamental elements. When your mother or father looks at you, you are a son. When your grandmother is here, you are the grandson. Here. When your wife is here, you are the husband. If your children are here, you are their father. But in the outside world, there are no fathers, no children, no grandchildren. Just the material things that consist with the four fundamental elements. This is the nature of our life. If you can understand it, we can gradually overcome ignorance. With this understanding, we can overcome suffering. With this practice, we are aware of our mind. We understand whether my mind is ignorant or not ignorant. Even though I think that I am talking to you, there are 20 or 30 persons here. But I have talked to my own mind. Whenever the material world has completely ceased. This is the nature of our life. This is the place where we understand whether I am ignorant or not. Firstly, we start our spiritual development based on Satinivitta, the sign of mindfulness. Then we are aware of our body posture and body. Next, we are aware of our mind. Whether my mind is greedy or not greedy, whether my mind is angry or not angry, whether my mind is lustful or not lustful, and finally we understand whether my mind is ignorant or not ignorant. This is the gradual path. This is the way how we gradually practice the Dhamma. Always we take care of our mind. The way how we take care of our mind is that practicing mindfulness. Dlaczego praktykując Dhammę od razu zaczynamy od obecnego momentu? Nasza praktyka tutaj i w ogóle w całym życiu jest związana z byciem obecnym tu i teraz. Utrzymujemy uwagę na czubku naszego nosa, jednocześnie słuchając tego, co mówi Bhante. To jest pierwszy krok. W ten sposób budujemy umysł, który zaczyna rozpoznawać, być świadom naszej postury i ciała, jednocześnie słuchając tego, co mówi Bhante i nauk. To jest właśnie praktyka Dhammy. I stopniowo przechodzimy od nosa do postawy ciała, do świadomości całego ciała, zaczynamy dostrzegać umysł. Na przykład widzimy, przypominamy sobie coś z przeszłości i dostrzegamy, że w ogóle nasz umysł pobiegł w przeszłość. To jest kolejny krok. Zaczynamy widzieć, jak ten umysł się zachowuje, a umysł, który obserwuje tą teraźniejszość, jest wolny od pragnienia, od zazdrości, od nienawiści, wyniosłości, od ignorancji, od żądzy, w ten sposób, że jest, widzi, co się dzieje w chwili obecnej i rozumie. Świadomość działa w taki sposób, że po prostu rozumie to, co jest jej jakimś obiektem. W ten sposób rozwijamy taki milczący ten umysł. Uważność w chwili obecnej też należy rozwijać, wiedząc, co się robi. Na przykład stoję, siedzę, wiem, że idę, wiem, że mówię. Róbmy to wszystko powoli, z dużą uważnością. To chodzi o to, żeby robić to powoli, ale stworzyć warunki do tego, żeby mieć uważny umysł. To prowadzi do rezultatów, do oczyszczenia umysłu. Ciągle praktykując Dhammę i dostrzegając, co się dzieje, my tak naprawdę bardzo często w każdej chwili produkujemy wgląd. Dostrzegamy naturę rzeczy, widząc, jakimi są naprawdę. Umysł, widzimy reakcję naszego umysłu na to, co się dzieje. Na przykład umysł, który widzimy w reakcji na to, co się dzieje, umysł może być zły, zadowolony, szczęśliwy, nieszczęśliwy. My to dostrzegamy. I tutaj jest nasz sukces związany z tym, że jeżeli ja dostrzegam w ogóle, że jestem zły, to jest już dużo więcej, niż jakbym w ogóle nie dostrzegał, że jestem zły w reakcji na to, co się dzieje. To jest nasz postęp w praktyce. To wyłapuje te momenty, wyłapuje swoje słabości, jest w stanie na nie zareagować, umożliwia nam zmianę, rozwój, ciągłą pracę nad umysłem. Umysł łapie tam jeszcze momenty, kiedy jest pełny żądzy i żądza, w miarę jak praktykujemy uważność i dostrzegamy, że ja mam pożądliwy umysł, to ten pożądliwy umysł, ta żądza powoli zanika. To jest kolejny rezultat. Tak dzieje się właśnie z żądzą, pragnieniem, chciwością, w końcu z ignorancją. Ignorancja jest związana z tym, że cierpienie jest zawsze z umysłu. Buddha mówił, że cierpienie jest z umysłu. Umysł uważnej osoby nie cierpi. Jeżeli cierpimy, to pamiętajmy o tym, że to zawsze jest moment ignorancji. Jaka jest natura tej ignorancji? No przykład jest taki, na przykład widzimy jedzenie na talerzu i mówimy, pyszne jedzenie jest na talerzu. My się identyfikujemy z tym, mówimy, że to jest jakieś nasze doświadczenie, tworzymy na ten temat koncepcję i przytulamy się jakby do tego doświadczenia. Jeżeli ja będę postrzegał rzeczywistość taką, jaką ona jest naprawdę, to takiej koncepcji nie będzie. My ciągle widzimy siebie na przykład, siebie jako ojca, syna, brata, dziadka i tak dalej. Podczas gdy to, co się dzieje, to, co widzimy na zewnątrz, to zawsze jest pięć składowych materii w jakiejś relacji, albo jedna z nich, ale to zawsze jest te pięć podstawowych elementów. I kiedy umysł dostrzega to i przestaje na to robić koncepcję, to ta świadomość, która po prostu rozumie, widzi cały ten proces i nasza praktyka postępuje jeszcze dalej. I to są ostatnie etapy praktyki, czyli mamy tak skracając, na początku zaczynamy od uważności, od nosa, od ciała, widzimy nasz umysł, widzimy co się dzieje, na końcu jesteśmy świadomi własnej ignorancji, widzimy ją w każdym momencie i umysł się zatrzymuje. Dear friends in the Dhamma, now we are listening to Dhamma and also at the same time we are practicing Dhamma. As I mentioned earlier, we start our practice with the awareness of the present moment. How do we keep our attention in the present moment? We keep our attention around the nose or upper lip at the present moment. Okay, all of you can practice it. Please keep your attention around the nose or upper lip in the present moment. At the same time, please be aware of your body posture that you are sitting here. You can think that I am sitting. So on, you can think it again and again. And also, next, we can practice Metta Bhavana. We start our spiritual journey with the practice of Metta Bhavana, contemplating on Dasana. May all beings be well, happy and peaceful. Okay, now let's practice it. You can relax your body. Stretch your body, please. Teraz będziemy praktykować, wyprostujmy ciało, wyprostujmy posturę. Close your eyes gently if you are comfortable. Zamknijcie swobodnie, łagodnie oczy, by być komfortowo. Again, keep your mind near the nose or upper lip. Stanowmy umysł dookoła naszego nosa. Now I am aware of my body posture that I am sitting here. Jestem świadom swojej postawy, tego jak tu siedzę. Siedzenie. Siedzenie. With this awareness of mindfulness, now I am going to practice Metta Bhavana, loving kindness meditation, spreading my metta for the people around me in this world. Teraz pozostając uważnym, zacznę praktykę życzliwości, rozsyłając życzliwość do wszystkich istot w tym świecie. May all beings in this Bhavana hall, meditation hall, be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty tym pomieszczeniu medytacji było szczęśliwe i spokojne. May all beings in this bhavana hall, meditation hall, be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty w tej sali medytacyjnej były szczęśliwe i spokojne. May they attain the supreme bliss of liberation. Oby osiągnęły najwyższe błogosławieństwo wyzwolenia. Błogość wyzwolenia. May all beings in this city or village be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty w tym miasteczku były szczęśliwe i spokojne. May all beings in this city be well, happy and peaceful. May they attain the supreme bliss of liberation. Oby wszystkie istoty w tym mieście były szczęśliwe i spokojne. Oby osiągnęły najwyższą błogość wyzwolenia. country, Poland, be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty w tym kraju miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in this country be well, happy and peaceful. May they attain the supreme bliss of liberation. Aby wszystkie istoty w tym kraju miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne, aby osiągnęły najwyższą błogość wyzwolenia. May all beings in this continent, Europe, be well, happy and peaceful. Aby wszystkie istoty na tym kontynencie miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in this continent, Europe, be well, happy and peaceful. May they attain the supreme bliss of liberation. W wszystkie istoty na tym kontynencie miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne, albo osiągnęły najwyższą głowość wyzwolenia. May all beings in this planet, on the earth, be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty na całej Ziemi miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in this world, on this planet, the earth, be well, happy and peaceful. May they attain the supreme bliss of liberation. Obie wszystkie istoty na świecie, na Ziemi, miały się dobrze. Były szczęśliwe i spokojne. Oby osiągnęły ostateczną głowość wyzwolenia. May all beings in this entire world, in the universe, be well, happy and peaceful. we wszystkie istoty w całym wszechświecie. Miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in the entire world, in the universe, be well, happy and peaceful. May they attain the supreme bliss of liberation. We wszystkie istoty we wszechświecie miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. Oby osiągnęły najwyższą długość wyzwolenia. May all beings in the entire world be peaceful. Oby wszystkie istoty na świecie były spokojne. I see the entire world like my family, like my children, like my siblings. Like my parents, I bless all of them with my metta. Cały świat, jak moja rodzina, moje dzieci, moje rodzeństwo, moi rodzice, cały świat błogosławi swoją metto. May all beings in the entire world be peaceful. Oby wszystkie istoty w całym świecie były spokojne. My mind is filled with metta at this moment. I try to continue this spiritual and mental state as much as I can. W tym momencie mój umysł jest pełen metty. Staram się wydłużyć i ustanowić ten stan tak dobrze, jak tylko potrafię. I perform my mental activities based on metta. I conduct all the verbal actions based on metta. I conduct all the physical actions based on metta, loving kindness. Wszystkie działania umysłu prowadzę nasycone metto. Wszystkie moje fizyczne aktywności prowadzę pełne metty. Wszystkie słowa, które wypowiadam, są pełne metty. Wszystkie istoty były spokojne i szczęśliwe. Dukkham pantāca nindukkham bhayam pantāca nimbhayam sokam pantāca nissokam Untu sambe pipanino. May all beings be free from suffering. May all beings be free from fear. May all beings be free from sorrow. May all beings live happily and peacefully. Oby wszystkie istoty były wolne od cierpienia. Oby wszystkie istoty były wolne od strachu. Oby wszystkie istoty były wolne od smutku. Oby wszystkie istoty żyły spokojnie i szczęśliwie. The Buddha says very clearly, he who wants to live happily and peacefully should practice metta bhavana. Metta bhavana is the main point, main meditation technique that decides our inner peace, happiness. We mostly suffer because of anger. Anger mostly disturbs our peace of mind. Anger controls us. if we can overcome anger, actually we can overcome a lot of problems in our life. The one who can make you angry will become your master, since you are controlled by that person. I think no one likes to be controlled by anyone. You all need freedom. If you need to live freely, happily, please practice Metta Bhavana as much as you can. Here, in one side, we practice Metta Bhavana. On the other side, we practice mindfulness. We are aware of our body and mind. And also, as the result of this practice, simply, we are aware of our mind. Always, we are looking at our mind. What happens to my mind at the present moment? When we are aware of our mind, it means we are like in front of a mirror. You know, when you go to a washroom or restroom, you mostly go to the mirror. The purpose of going to mirror is to look at your physical body. But when we come to mindfulness, we come to our spiritual mirror, our reflection. We check our mind. Always we look at our mind whenever we practice mindfulness. That is why Dhamma explains mindfulness is the main thing that decides our happiness. Mindfulness definitely decides whether we are happy or unhappy. Mindfulness is the only way for the purification of beings. Therefore, again and again, we should come to mindfulness. That is the real refuge in our life. We mostly find friends, relatives, best friends from the outside world. You know, from our very young age until we die, we find friends, best friends from the outside world. Actually, outside friendship can be changed anytime. Even though they are very best friends, sometimes we have to leave them. When we are living, they will die. Sometimes they may go far away. But the real best friend is inside. Mind with mindfulness is the best friend. On the other side, mind without mindfulness is the worst enemy. Don't forget it. Mind with mindfulness is the best friend. Mind without mindfulness is the worst enemy who disturbs our peace of mind. Therefore, The Buddha always encourages us to be mindful. For that, we have to practice three disciplines: Sila, Samadhi, and Panya. Sila means virtue or moral conduct, discipline of speech and behavior, and Samadhi, tranquility or concentration, meditation, and also wisdom. Panya, reflecting on impermanence, insight meditation. These three things are very important in our spiritual life. Day by day, we should confirm that how much, how long, how I practice these three things. Firstly, we think that the Dhamma is the outside thing, or Dhamma is in the outside world, and I am here. But when we go forward on our spiritual path, we understand Dhamma is not away from our life. Dhamma is like our breathing in and out. Whenever you are mindful, it means Dhamma is with you. Dhamma is with you. Mindful breathing is the best way how we can apply Dhamma to the life. Then we are happy at this present moment. We enjoy our life. Then happiness is in the present moment. If we think that happiness is in the future, actually we haven't come to the Dhamma. Whenever we come to the Dhamma with correct vision, correct understanding, right understanding, we understand that the most valuable moment in my life is the present moment. Even though there are a lot of teachings in the Dhamma, even though we think that we have to practice meditation for hours, but finally we have to practice Dhamma in 1 second, one breath in and out. Breathing in, breathing out. One breath in and out is our practice. One time, we have only one breath in, breath out. If we can succeed one breath at the present moment based on mindfulness, our entire life is successful. Our future also successful. Since future gradually comes to the present moment. And also our past also is successful. Why is that? This present moment immediately goes to the past. Whenever we are aware of our mind, whenever we are mindful, at the present moment, our past, our present, and our future are successful and happy. For that, specifically, we have to practice metta bhavana again and again. Then we can see the beauty of our mind. We can see the all the people in this world as our friends, as our relatives. Finally, we see all the people in the world like our children. That is the way how we show our mental health. If we can see the entire world as our children, it means we are mentally healthy. Even though physically we have some problems, but mentally we are healthy. Mentally we are happy. It means we are friendly with everyone in this world. Not only human beings, but even non-human beings are our friends. We spread loving kindness for everyone around us. This is the highest meritorious act in the mundane level explained by the Dhamma. Okay, have any question? If you have any Dhamma question, you can ask in English or in Polish. Więc moje matę mówi do Was przyjaciele Dhammy, ale myślę, że po tej praktyce metki coś czujecie w środku. Buddha powiedział, że ten, kto chce być szczęśliwy, powinien praktykować metkę. Dlaczego? Dlatego, że większość cierpienia pochodzi ze złości. Ten, kto nas złości, staje się naszym panem, bo kupuje nasz umysł. Jeżeli chcemy być szczęśliwi, to praktykujemy metę. Jeżeli chcemy być wolni, to praktykujemy metę. Nasza praktyka teraz ma takie dwie postaci. Jedna to jest meta, drugie to jest uważność. Uważność jest rodzajem takiego duchowego lustra. Zawsze patrzymy na swój umysł, i przez tą praktykę uważności budujemy nasze szczęście. Tak jest dlatego, że uważność to jest jedyny sposób na to, żeby oczyścić umysł ze skażeń. Znajdujemy najlepszych przyjaciół w świecie zewnętrznym, ale oni mogą się zmienić, odejść albo umrzeć. A najlepszy przyjaciel jest w środku. Uważny umysł to najlepszy przyjaciel. Nieuważny umysł to jest największy wróg. Dlatego zawsze bądźmy uważni. Starajmy się być uważni. Praktyka ma trzy główne części. Sila to jest dyscyplina, prowadzenie się i zachowanie. Bycie w cnocie. Samadhi to jest praktyka medytacji, koncentracji. Panya, budowanie wglądu, mądrości. Na początku myślimy, że Dhamma jest na zewnątrz, ale potem dostrzegamy, że Dhamma jest w naszym życiu, w środku. Uważne oddychanie to jest najlepszy sposób stosowania Dhammy w naszym życiu. Jeżeli myślimy, że szczęście jest w przyszłości, to zwróćmy umysł w kierunku Dhammy. Bądźmy po prostu uważni. I tutaj jest mowa o tym oddechu, że nawet jeden oddech obserwowany uważnie, wdech i wydech. Jeżeli jesteśmy w stanie obserwować uważnie jeden oddech, to już jest sukces. Nasze całe życie jest sukcesem. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, które w sumie wszystkie dzieją się w tej teraźniejszości, odchodzą. A my to dostrzegamy. Dostrzegamy tą nietrwałość. A praktykując metę, praktykujemy szczęście. Jeżeli traktujemy cały świat jak naszych bliskich, dzieci, jeżeli potrafimy to zrobić, żeby postrzegać wszystkie istoty jako naszą najbliższą rodzinę, to to jesteśmy umysłowo zdrowi. Możemy być chorzy na ciele, ale umysłowo jesteśmy zdrowi i umysłowo jesteśmy szczęśliwi. I tutaj chodzi o wszystkie możliwe istoty, nie tylko o ludzi. A metta to jest akt, blisko, poprawcie mnie, przepraszam, jeżeli popełnię błąd, to jest akt najwyższej zasługi wyjaśniony przez Dhammę. Metta is the most meritorious act explained by the Dhamma. Yes. Okay. No to dobrze powiedziałem. A teraz sesja pytań i odpowiedzi. Możemy zadać pytania po angielsku albo po polsku, ja będę tłumaczył. In the mundane level, in the worldly level, the highest meritorious act of good karma is metta bhavana. In the supramundane level, the highest wholesome action is that practicing insight meditation or vipassana bhavana, reflecting on impermanence. Specifically, here we discuss about the metta bhavana. We can understand why the metta bhavana is important. You know, when we have highest attitude of metta bhavana about the world, if we can think all the people like our children, and that mental state, we have no battery. Slow. At that time, actually, we have no negative thoughts in our mind. We are generous. Whenever we have this intention about the metta bhavana, actually, we have no lust at that moment. We have no greed. We have no jealousy. We have no conceit. You know, when you are with your only son or daughter, is your mind is lustful? Is your mind is angry? Is your mind is conceited? Is your mind jealous? No. If we come to this understanding and practice of metta bhavana, we can overcome a lot of negative thoughts from our mind at that moment. That is why Buddhism, the Dhamma explains the metta bhavana as the highest meritorious act. Whenever we practice metta bhavana, we are cultivating a lot of positive thoughts in our mind at that moment. We are generous. We have mudita, or sympathetic joy at that moment. We have compassion. All the qualities can be seen whenever we practice metta bhavana. It is in the primary level, in the mundane level. When we go to the highest level, in the supramundane level, by practicing insight meditation, there are all the spiritual faculties gradually develop. Whenever we reflect on impermanence, arising and ceasing of our body and mind, or the reflection of arising and ceasing of the five aggregates, rupa, form, vedana, sensation, sanya, perception, sankhara, mental formations, and vijnana consciousness. When we reflect on the impermanence, or arising and ceasing of these five aggregates, all the spiritual faculties gradually develop. It means we gradually go forward on our spiritual path, liberating from the world, liberating from suffering. But especially here we discuss the importance of practicing loving kindness meditation. Have you any question? No, to jest wyjaśnienie jeszcze. Chodzi o to, że metta jest światową, związaną ze światem, a materia tym takim karmicznym, najwyższą zasługą, a najwyższą zasługą pozaświatową jest praktykowanie wglądu, obserwowanie nietrwałości. Chodzi o to, że praktykując mettę nie ma dostępu do, znaczy umysł nie ulega skażeniom, nie ma dostępu do stanów nieumiejętnych, jesteśmy szczodrzy, jesteśmy pełni życzliwości, współczucia, współradości. A umysł, który jest pełen metty, nie będzie zarozumiały, wyniosły, nie będzie pożądliwy, nie będzie zły. I to dlatego metta jest najwyższą zasługą w sensie światowym. Natomiast dlatego praktyki pozaświatowej, jeżeli my rozwijamy uważność, to wszystkie te właściwe i zdrowe stany umysły stopniowo się rozwijają. Obserwując nietrwałość formy materialnej, obserwując nietrwałość odczuć, percepcji, wytworzeń umysłowych oraz świadomości, to jak każda z tych składowych świata powstaje i zanika, wtedy rozwijamy stopniowo wszystkie zdrowe stany umysłu, wszystkie zdrowe właściwości umysłu. Ja myślę, że Pan Dante bardzo jasno sukcesywnie to wyjaśnia. Jeżeli macie pytania, macie pytania odnośnie. To ja mam pytanie, kto posłucha. Czy tak jak Pan to mówi, bez rozwinięcia właśnie tych brahmavihar, właściwie rozwinięcia, nie ma jakby drogi do wyzwolenia, do wglądów, czyli taka jest jakby natura wyzwolenia, że najpierw brahmavihary i jakby, a później dopiero dostęp jest jakby jakichkolwiek głębszych wglądów. The question is about that is development of brahmaviharas a condition for the enlightenment. It's absolutely necessary, and the practice should go as first develop the brahmaviharas and then the insight practice, or it's the only way, or is there any... Actually, that's a good question. Sometimes, if we can practice other samadhi meditation techniques too, you know. In Buddhist teachings, there are 40 meditation techniques that belong to samatha bhavana. In the samatha level, we have other meditation techniques too, such as the contemplation of elements, dhatumanasikara, the contemplation of the qualities of the Buddha, buddha anusati, the contemplation of the Dhamma, the qualities of the Dhamma. There are some other meditation techniques too in Samatha Bhavana. We usually explain the gradual path. Firstly, we come to sila or discipline in our speech and behavior. Then we practice a Samatha meditation technique. Especially we practice Metta Bhavana. If you are not interested in practicing Metta Bhavana, you can choose another meditation technique. It doesn't matter. But very important thing is, while we are reducing our hindrances by practicing Metta Bhavana, we can cultivate a lot of positive thoughts in our mind. That is very useful for our spiritual path. Especially, you know, we live in this society with some other people. When we practice metta bhavana, we can see a lot of benefits, results. We are pleased to human beings. We are pleased to non-human beings too. We are protected by the gods. We are protected by deities. And also, metta bhavana helps us to concentrate our mind quickly. Therefore, metta bhavana is mainly recommended in the Dhamma. This is the way we can explain as the gradual path, sila, samadhi, panya. That is said as samatha pubbangama vipassana. Insight meditation based on concentration meditation. That is one of the ways of our spiritual path. There is another way in Buddhist teachings that vipassana pubbangama samatha. If you are a wise person, if you are a gifted person, if you can understand the highest qualities of the Dhamma, especially the three characteristics, anicca, dukkha and anatta. If you want to practice these three characteristics directly as the insight meditation, we can come to concentration through insight meditation. That is said in Buddhism as vipassana pubbangama samatha. By practicing insight meditation, we can come to concentration. That is another way how we come to the Dhamma. Metta bhavana is not necessary, not essential, but it is more beneficial, more important. That is so blessed in our life whenever we practice. The special thing is, as soon as we come to practice of metta bhavana, we enjoy our life in this present moment. When we purify our mind from anger, we are happy. When we are happy, we are encouraged for our practice. Encouragement is very important, inner motivation. When we see the results by practicing Dhamma, we are encouraged by our practice. You know, when we do some activities in our day-to-day life, we mostly wish some appreciations from the outside world. Even when you cook something, you ask that, "It is delicious, my food." You usually ask that. When you wear a very beautiful cloth, you ask your friends, "Is it beautiful, my cloth?" When you buy a new shoes, wearing your shoes, you ask, "How is my shoes?" Always you need appreciations. That's the common thing, but very important thing is, when we come to the practice of Dhamma, we don't need appreciations from the outside world. Our mind always appreciates us. You are a good person. You practice meditation. Now your negative thoughts gradually reduce. Our mind talks to us as a friend. Our own mind appreciates us, and also our own mind always encourages us to go forward. Especially when we practice metta bhavana, we are friendly with others. Especially we meet good friends when we practice loving kindness meditation. Good association is very, very important. You are here because of your good association. Spiritual association, good friendship, We come to the Dhamma because of good association. Spiritual association plays a very big role on the path of liberation. We receive this result, the good association, noble friendship, because of loving kindness meditation. And also we can succeed a lot of things in our life, day-to-day life. When you spend your normal life, you are successful, your children, your siblings, your parents, your environment, your workplace, everything is successful whenever you practice metta bhavana. That is why we should start our spiritual path with the metta bhavana. It doesn't mean that we should compulsory practice metta bhavana. Without metta bhavana, there are other meditation techniques too. To je bardzo dobre pytanie. Praktyka metty nie jest praktyką całkowicie obowiązkową. Istnieje 40 innych tematów medytacji. Sama ta bhavana, czyli tej części, jak wyobrazimy sobie ścieżkę, że sila, najpierw rozwijamy cnotliwe życie i dobre prowadzenie się, szamata, czyli samadhi, budujemy koncentrację. Na tym etapie budowania koncentracji możemy na przykład kontemplować elementy. Jest kontemplacja własności Buddy, Buddhanusati, kontemplacja własności Dhammy i wiele innych tematów medytacji, więc jeżeli metta nam nie pasuje, to możemy praktykować co innego. A ta ścieżka jest stopniowa i metta została tutaj wymieniona jako jedna z podstawowych i bardzo użytecznych, dających wiele korzyści praktyki. I chodzi o to, że metta automatycznie przynosi wiele dobrych rzeczy w życiu, takich na przykład przyjaciele. Ludzie po prostu nas bardzo lubią, dewy się nami opiekują. Ona pozwala wzbudzać dużo motywacji, daje nam energię do dalszej praktyki. Automatycznie stajemy się szczęśliwi, no i przestajemy wskutek praktyki takiej potrzebować jakiegokolwiek uznania zewnętrznego. Więc znikają niektóre nasze potrzeby. No i oczywiście praktykując metę w tych stanach nie ma skażeń. Więc nie jest to obowiązek, ale jest po prostu jedną z podstawowych i zalecanych praktyk na początku ze względu na te korzyści. Any other question that you have? Yes, please. Leżał zeszyt. Była kartka. Na kartce była myszka. Wzięłam długopis i zakreśliłam koło naokoło myszki. I w tym momencie zobaczyłam, że jakby ta myszka kręci się naokoło dookoła, ale za chwilę poleciała do góry. I zobaczyłam, że tak naprawdę ja nie mam mnie. Nie ma tej myszki, jakby nie ma mojego umysłu, on istnieje tylko w momencie, kiedy ja jestem tym ciałem. I po pewnym czasie jakby automatycznie znów wróciło to moje ja. Co mam robić, żeby nie gubić tej pracy? So she said that yesterday she saw a very small slide on the notepad, and she drew a circle around that small slide, and that small slide was just moving around and within that circle, and then flew away. And within that very moment, she experienced something like that there is no really hair, but that the mind exists only as a process with the body, and then it came back. And the question is how to come back to that state where there was something like a feeling of more truth than before, that this was I suppose that this is very difficult to translate the intention of the Christian, but I think this is like how to maintain the state of this inner side. Ja myślę, że to jest doświadczenie, które mamy, czasami mamy doświadczenia w samadzie, jak jest umysł mocno skupiony, że nieraz mamy doświadczenie w rzeczywistości, ale to jest też przemijające, to jest takie tylko momentalne, w tym momencie. I teraz jak praktykujemy długo, to tak jak arahat, ma uwolniony całkowicie umysł, on praktykuje tą wipassanę, rozpoznanie do takiego momentu, kiedy to już jest stałe. Ale nieraz możemy mieć w życiu taki moment, że mamy taki blok krótki, rzeczywistość i potem to przenika. Tego co ja zrozumiałam, to arahat ma ten stan cały, że on jest prezent moment w tym momencie i jemu już nie zniknie ta percepcja widzenia tego świata, jakim on jest naprawdę. I to już u niego jest na stałe zostaje. A u nas nieraz możemy tak nie mieć takie przeżycia, że tylko, ale one wtedy jeszcze znikają. No właśnie. I zapraktykujemy tą ośmiorakową ścieżkę, żeby dojść do tego stałego uwolnienia umysłu od tego iluzorycznego stanu. To potrzebujemy cierpliwości i praktykować dalej. Ale dobre, jeżeli mamy wgląd w rzeczywistość, to jest dla nas bardzo dobre, bo wiemy już jakby jak to smakuje. Dopóki my nie mamy wglądu, to tak kręcimy się po cienku. Ale jak mamy wgląd krótki, to już mamy doświadczenie, jaki smak jest tego. I cierpliwie praktykujemy, cierpliwie praktykujemy. Okay, now we come to the end of this session. We finish this session for now. However, if you like to stay here some more time and practice your own meditation technique, you can do it. And formally, now we stop this session here. But if you like to practice more meditation here, you can do it. You can continue here. Okay? Thank you for your good listening. We really appreciate your participation. You are so blessed with the Dhamma. Whenever we discuss the Dhamma, whenever we practice Dhamma, that is a great blessing in our life. You know, listening to Dhamma is the highest valuable thing that we receive through our ears. Following Dhamma, following the Buddha, following the Sangha is the highest walk in this world. You know, in this time you can see a dog is going with a monk in the USA. You know how nice he is. Because of this following the triple gem, he has received everything. If an animal can do it, if an animal can get the results, how a human being practices it, we can receive all the benefits. Not only the spiritual benefits, but even the material benefits we receive as the result of practicing Dhamma. The very important thing, anyone, without any difference in this world, they can practice Dhamma. Even though you have any other beliefs in your life, without removing, without moving, without rejecting your own beliefs, you can come to the Dhamma. You can listen to Dhamma. You can practice Dhamma. You can get the results of practicing Dhamma. That's the very important thing. These qualities, practicing five precepts or sila, practicing metta bhavana, practicing mindfulness, don't belong to any religion. These qualities belong to the person who is seeking inner peace, who is seeking happiness. For happiness, we can practice these qualities, and also a very special thing. The more we practice Dhamma, the more we purify our mind. The more we purify our mind, the more we are happier. The more we are happier, the more we are encouraged and motivated into practice Dhamma. That is inner motivation. We have inner motivation. That is why a lot of people in the world, in the current society, come to the Dhamma. They don't come to Buddhism. They come to Dhamma. They come to understand the nature of our life. They come to Dhamma for their inner peace. They come to Dhamma seeking their inner peace. In this situation, you are so fortunate having to listen to this Sangha message. Okay, there is a very special thing, the noble silence, you know. Especially in a retreat, we usually practice silence. That is not just silent, noble silence. Noble silence and just silence are different. You know, when you are with the people, if you don't talk, that is silence. But that is not noble silence. What is the noble silence? While you are verbally silent, you contemplate on some Dhamma. You practice a meditation. Metta bhavana, karuna bhavana, you know, brahma vihara, dhatu manasikara, the contemplation of elements. You are contemplating on some kind of meditation at that moment. And also you can think of your some kind of generosities that you have helped someone. You know, you have offered this statue to the Sangha, to the community. While you are practicing your silence, you can contemplate on this offering. I am offering this statue to the Sangha, to the community. I have done a very good karma. While you are thinking silently, you are practicing noble silence. And also when you are with other people, especially in this retreat, always you can practice metta bhavana. May all beings be well, happy and peaceful. That is also a place where we practice noble silence. Not only that, when you eat something, you eat mindfully. When you walk mindfully. When you speak something, at that moment, we can practice metta bhavana. And also, when you listening to someone, at that moment, you can practice metta bhavana. At that moment also, you practice noble silence. Especially, whenever you practice mindfulness, it means you are in noble silence. Noble silence is very important. We mostly talk seeking our happiness from the outside world. But when we come to inside, enjoying our life based on Dhamma, we are mostly silent. Silence is the most beautiful music in this world. Even though it is silent, it is a music with our spiritual faculties. You know, if you have the highest understanding of the Dhamma, always you are reflecting on the spiritual faculties, enlightenment factors, such as sati, Dhamma Vichaya, Virya, so on. There are many enlightenment factors. While we are in silence, we are contemplating on these positive thoughts in our mind. Then we live in noble silence. It doesn't mean that all the way we are silent. Actually, whenever we need something, we slowly, we can tell something. But always we practice SMS concept. You know SMS? Short message system. But when we come to the Dhamma, in Dhamma also there is a concept in SMS. Slowly, mindfully, silently. Slowly, mindfully, silently. That is the practice we should do, especially in a retreat. You know, you have spent a lot of money for this retreat. You have spent your valuable, you know, life for this retreat. You have come from far away. Especially you come here for your spiritual development. If you want to get the result of this program, practicing noble silence is very important. The very special thing, whenever we listen to Dhamma, we practice the Dhamma. Listening to Dhamma is the highest place where we practice Dhamma silently. You know, in the Buddha's time, a lot of disciples, a lot of monks attained enlightenment while they were listening to Dhamma, opening their eyes. We mostly think that we should attain enlightenment while we are closing our eyes in a forest, in our kuti, in the meditation center. It may be right sometimes, but mostly a lot of people in Buddha's time attain enlightenment while they were listening to Dhamma silently and mindfully. Venerable Sariputta and Moggallana, who were the main chief monks, they attained Sotapanna while they were listening to Dhamma. They attained enlightenment while they were listening to Dhamma opening their eyes. The five ascetic monks, the first five monks, Panchavagya Bhikkhu, you know Dhammacakka Sutta, the discourse of Dhammacakka, those five ascetic people, they attained Sotapanna while they were listening to Dhamma. Not only that, they attained enlightenment, the highest stage of spirituality, arahantship, while they were listening to the Anattalakkhana Sutta. They attained enlightenment. Here, noble silence is very important. And also, if you need to ask some questions, you can do it. You can talk to someone, you can do it. But we use our words minimally. We protect, we save our words. Our words are so valuable. This is the sign that we have come to our practice. If we always talk, it means actually we are not in practice. What is the practice? Practice is that the path of happiness. The main teaching in Buddhism is that the Noble Eightfold Path. There are eight steps that we can see on the path of liberation. Ariya Attangika Magga. These eight things are the eight steps of happiness. The eight steps of happiness. We practice these qualities with the noble silence. Thank you. Yeah. Nie. Potrzebne jest tłumaczenie? Tak? Więc to jest wyjaśnienie zasady szlachetnego milczenia na odosobnieniach. Bo zwykłe milczenie to jest po prostu nic nie mówienie. I nie ma za dużo związku poza nim mówieniem ze szlachetnym milczeniem. Szlachetne milczenie polega na tym, że kiedy milczymy, to też kierujemy umysł na dhammę. Na przykład praktykujemy mettę. Oczywiście pozostajemy cały czas uważni. A będę podał kilka przykładów, co możemy robić. Na przykład skupić się na szczodrości, a zrobić coś dobrego dla kogoś i może chcemy kontemplować jakieś aspekty dhammy. Tutaj na odosobnieniu nie chodzi o to, żeby cały czas milczeć, tylko żeby ta mowa była oszczędna i użyteczna do tego, co chcemy zrobić. Więc jeżeli chcemy o coś zapytać, to możemy o coś zapytać. Jak czegoś potrzebujemy, to możemy. Z tym, że trzymajmy się zasady SMS, silently, że w ciszy, a M to, co to było M? Mindfully, uważnie. I short, drugie S to było też slowly, powoli, żeby trzymać się tych zasad. No, chodzi o to, że słuchanie dhammy, jeżeli robimy to uważnie i tak związane z tym szlachetnym milczeniem, to to jest najlepsze miejsce w ogóle do praktykowania i wielu mnichów osiągnęło albo pierwszy stopień oświecenia, albo pełne oświecenie, zależnie od swojego stopnia, kiedy słuchali tej dhammy, a to był taki wyzwalacz, czy warunkujący to oświecenie, więc traktujmy to naprawdę na serio, bo to jest najważniejsza rzecz w praktyce, więc słuchajmy dhammy, trzymajmy się tych zasad i to jest właśnie szlachetne milczenie, czyli to jest dużo więcej niż tylko po prostu niemówienie. A jeżeli paplamy, to my nie praktykujemy w ogóle, więc tutaj się powstrzymajmy, bo chodzi o to, żeby praktykować. We really appreciate and bless all of you by the power of listening to this Sunday message. May all your spiritual and educational goals meet in success. May all of be well, happy and peaceful. May all of us attain the supreme bliss of liberation. Sadhu, sadhu, sadhu. Dukkham pantā ca nindukkhā, bhayam pantā ca nimbhayā, sokam pantā ca nissokā, hontu sabbe pipāninō. May all beings be well, happy and peaceful. May they attain the supreme bliss of liberation. Enlightenment. Sadhu, sadhu, sadhu. If you would like to summarize something? Więc w sensie formalnym ta sesja dobiega końca, ale kto chce zostać, oczywiście może praktykować tutaj. Dhamma to jest podążanie dhammy, drogą dhammy, to jest najlepsza, jaką można zrobić dla siebie w życiu. Jak się widzi psa, który idzie obok mnicha, to wiem, że ten pies robi najlepiej, co może. A skoro pies tak może, to my też. I to nie chodzi o to, żeby wracać swoje życie do góry nogami, tylko po prostu praktykować dhammy tak, jak możemy. To wystarcza, to jest to, co najlepsze. Myślę, że takie podsumowanie króciutkie wystarczyło, żeby to ująć. Nie wiem, czy coś zapomniałem jeszcze. Ja jeszcze tylko uzupełnię do tego pieska, bo w Ameryce teraz są mnichowie, którzy idą w PIS. Na pokoju. I idą bardzo dużo kilometrów, tysiące kilometrów idą piechotą i jest pies, który z nimi idzie. Chyba z Indii, w Indiach tam się do nich przyszedł. I ten pies też nie chciał jechać samochodem, był ranny, wyskoczył, chciał iść i tak on idzie za tymi mnichami. I dlatego to taka historia o tym piesku. May all your spiritual and educational goals meet in success. May all of be well, happy and peaceful. May all of us attain the supreme bliss of liberation. Sadhu, sadhu, sadhu.